Murmuri, amb Patrícia Palomino. I continuem amb aquesta segona hora de Murmuri especial dedicat a repassar els èxits doncs, més destacats d'aquest 2007. I així que destaquem el jove cantautor Zach Condon, que va sorprendre per la seva inspirada incorporació de les influències de la música balcànica al folk, una música que va conèixer quan als 16 anys va abandonar els seus estudis a la Universitat de Santa Fe per viatjar per l'Europa de l'Est. Però just aquestes, quan aquestes influències ja s'havien convertit en un tret d'identitat de Beirut i de la seva música, les abandona de forma gairebé definitiva en el segon disc publicat aquest any, The Flying Club Cup. De tota manera, hem de dir que aquest jove de 20 anys ha sabut reinventar amb èxit el seu estil i això ho veiem amb temes com Nantes. Well, it's been a long time since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a year or a year or so, it's a El quintet de Brooklyn, Clap Your Hands Say Yeah, va ser una de les sensacions de l'última temporada gràcies al seu disc de debut, les seves esmolades guitarres i una veu un pèl histriònica que van sorprendre tothom i en poc temps van passar a ocupar portades de revistes, a vendre més discos i a convertir-se en una de les bandes de música independent del moment. Tot això mentre resistien a signar un contracte discogràfic i seguien treballant des de la llibertat només amb acords puntuals per la distribució. Ara el grup encara el sempre difícil el repte del segon disc, però l'han superat amb escreix, amb temes també amb temes com aquest Sat and Send Dance del seu disc Some Blood Thunder. Genís Segarra i Manolo Martínez formen el duet català Astrut des de ja fa més de 10 anys amb un segell molt personal, perquè la clau de l'èxit d'Astrut radica en les surrealistes històries explicades per Manolo Martínez combinades amb l'elegància gràcies als sons elèctrics de Genís Segarra. Si això ho barregem amb influències com el pop lleié dels 60, la New Wave i la movida madrilenya, obtindrem un còctel que embriaga uns però que potser els altres no els hi convenç tant. Aquest 2007 Astrut ens ha mostrat que es manté notablement en forma amb Tu no existes, una mostra que ens fa pensar a molts que, afortunadament, hi ha una altra música que és possible i que duri i que continuïn a la seva remarcant la seva personalitat i deixant empremta en un panorama musical que necessita més que mai treballs tan interessants com Tu no existes. A Murmuri vam parlar amb el Genís i això va ser el que ens va parlar del procés de gestió d'aquest disc. Pues consistia en quedar cada dijous i cada dijous embastar més o menys una cançó. Llavors el Manolo tenia com cada... quan ho vam decidir, pues tenia que cada dijous portar acabada una cançó que ens tocava al matí a primera hora, ens la tocava, ens la preníem, la començàvem a assajar per com podia sonar millor, la tocàvem d'una manera, d'una altra, tal qual, llavors anàvem a dinar i per la tarda gravàvem com la base de la cançó. Solia ser bateria i baix i algun assentament, o la veu i el teclat, si era, si l'estàvem enfocant com si fos una balada sense bateria, i llavors s'anaven guardant. I llavors quan vam tenir 11, vam tornar a començar, vam tornar a obrir la primera i a veure si estava malament, que estava bé, si es tornava a gravar, si només calia reprogramar els arranjaments o calia gravar-la sencera. I després la segona, llavors era com gravar el disc, a partir de llavors ja era com gravar el disc. I va modificar molt, ja les cançons estan molt retocades des d'aquella primera versió d'aquell dijous fins a la versió del disc? Pues és, cada una és, va tenir diferent tracte, perquè igual les primeres, les del primer i segon dijous, són les que més van canviar. N'hi ha alguna que inclús la vam gravar fins a 3 vegades, diferents versions, fins a que ens va agradar com va quedar. Unes altres, com Palissa, jo crec que l'únic que va fer així va ser un arranjament al final de tot i ja està, però ja tal com es van tocar aquell dijous es va quedar el disc. I no sé, de cap depèn de la cançó. Quan es vam anar sentint com havien quedat, doncs algunes dèiem, pues sí, ja està bé, i l'altra, les altres dèiem, s'ha esborrat tot i tot. Estoy atendiendo, porque incluso cuando no te escuchaba, luego me acordaba, luego me acordaba. Entiendo que digas que soy un desastre, pero es mi cerebro, no me siento responsable. Si te calmas y dejas que te lo explique, verás los insondables misterios de la psique. Lo que me has preguntado no lo he oído, pero de todas formas voy a contestarte que por algo soy tu amigo. LCD Sound System, una de les revelacions del panorama electrònic dels últims anys, ha publicat aquest any Sound of Silver. James Murphy, el cap pensant que s'amaga darrere del CD Sound System, ha aconseguit alguna cosa tan difícil com assolir la rendida admiració dels crítics més puristes i al mateix temps construir hits indiscutibles capaços de fer ballar les masses. Nosaltres ara ens quedem amb el tema North American School. At me that way. it okay, makes it go away. Oh, I don't know, oh, where to begin, when we're North American, but in the end, make the same mistakes all over again. Bloc Party, com la majoria dels grups de la seva generació, va néixer sent menys d'allò que es deia. Aquest any, però, han volgut passar pàgina i demostrar que no volen ser un grup més de hits ballables. Amb A Weekend in the City pretenen escapar d'aquesta modernitat a vegades excessivament frívola on els han situat. Han volgut fer alguna cosa diferent i han intentat crear atmosferes electritzants. I també han canviat de temàtica. La realització de Weekend in the City és un punt d'inflexió a la seva carrera i és que el disc tracta de transmetre el soroll de la ciutat, incrementa conscientment la càrrega política i ataca directament a qui té les regnes del món. I també crítica directa contra el racisme i la xenofòbia. Escoltem Waiting for the 718. seen. January is endless, weary-eyed and forlorn. The northern line is the loudest, sitting in silence. In bars after work, I've got nothing to add or contest. Can I still kick a ball 100 yards? Can we cling to bottles and memories of the past? To escape with crosswords and Sudoku. If I could do it again, I'd make more mistakes. I'd not be so scared of falling. If I could do it again, I'd climb more trees. I'd pick and I'd eat more wild blackberries. Sens dubte, els Arctic Monkeys són els nens bonics de la premsa especialitzada del Regne Unit, però han continuat demostrant que tot això no era només una aparença. Favorite Worst Nightmares, el disc d'aquest any, és una alta càrrega al·lucinant de melodies trepidants, com en aquest tema Black and Lava. Running off over next door's garden before the hour is done. It's more a question of feeling than it is a question of fun. The confidence is the balaclava, I'm sure you'll baffle them good. With the ending reek of salty cheeks and runny makeup alone. Or will blood run down the face of a boy bewildered and scorned? Will you find yourself in a skirmish where you wish you'd never been born? You tie yourself to the tracks and there isn't no going back. And it's wrong, wrong, wrong, but we'll do it anyway because we love a bit of trouble. Building a flow in it. Perform and the daggers are drawn. Who's the crooks in this crime? that's right. He won't let her out of his sight. Now the shaggers perform and the daggers are drawn. Who's the crooks in this crime? Samet Espara, però el primer àlbum de Grande Marlaska ja ha arribat. El resultat del treball d'un equip sense fissures, on cada element s'ha cuidat al detall. El Momento de Hacer és un àlbum que els serveix per oxigenar cançons antigues amb nous arranjaments i descobrir possibles nous camins. Aquest és un grup que cal tenir molt en compte, sobretot per tenir una personalitat definidament i subtilment política, com el seu propi nom indica. Nosaltres els vam preguntar sobre el títol de l'àlbum, El Momento de Hacer, i això va ser el que ens van dir. Hemos de hacer algo. O sea, creo que especialmente dentro de la izquierda llevamos demasiadas décadas únicamente hablando y presionando. Bueno, yo siempre cuento mi anécdota, pero el título del disco surge, bueno, por un episodio que a mí me llamó especialmente la atención, y es que en el último foro social que se celebró en la India, creo que fue en 2004, bueno, pues había una de los foros que se crearon, hubo una discusión bastante enconada de la actividad de Arundhati Roy, en un momento dado, un puñetazo en la mesa, y que ya estaba bien de reunirse para hablar, que era el momento de hacer y que había que pasar a la acción, que en algún momento habría que dejar de decir y empezar a hacer algo. Y bueno, en base a ese episodio, fue surgiendo un poco la idea de algunas letras del disco. Hace unos meses leía un artículo de los Carradine, que uno de los Carradine escribía en Rock Deluxe sobre la implicación política y los músicos. No sé si lo leíste. Sí, lo leí. ¿Qué piensas tú sobre este tema de estas reservas que tenemos a la hora de aceptar letras políticas actualmente en canciones pop? Bueno, a mí es algo que siempre me ha llamado bastante la atención. O sea, el escritor Bernardo Achaga decía que no todo el mundo podía ser un atleta de la reivindicación, pero que bueno, que al menos, por lo menos, la gente podría silbar o autar. O sea, quiero decir que no se puede ir por la vida con gabardina, esperando que no te afecte nada de lo que sucede a tu alrededor. Yo creo que está bien, porque la realidad te traspase, te arrincone y te haga enfermar. Y bueno, una concepción del mundo alejada de eso, pues, no sé, supongo que durante mucho tiempo es una de las cosas que más a lo mejor ha imperado, sobre todo pues en la música, pues el ámbito en el que nos movemos nosotros. Pero bueno, yo nunca me he sentido muy cómodo con esa concepción. Vuestra relación con la política pasa por una cuestión tan elemental como es el nombre del grupo, que primero os llamasteis Garzón, después sí. Grande Marlaska. Me gustaría que me explicaras el cambio de nombre, que más o menos ya sabemos Leyendas Urbanas, pero ¿qué pasó? Pues lo que pasó fue que unos días antes de que tocáramos en el Festival de la Nicasia recibimos un burofax de los abogados de Baltasar Garzón en la que nos instaban a cambiar el nombre de la web. Ha habido una cierta confusión al respecto porque la gente creía que lo que quería el juez era que cambiáramos de nombre, pero esto no fue así en ningún momento. Lo que él quería era que dejara de relacionarse ese nombre con su figura. Uh-huh. Entonces, claro, al llamarse la web superjuez.com y llamarnos Garzón, claro, entonces ahí de alguna manera se quedaba reflejada la crítica satírica que había alrededor de los jueces estrella. Sí. Y bueno, la verdad es que podíamos haber seguido llamándonos Garzón y haber cambiado el nombre de la web, pero claro, si hubiésemos cambiado el nombre de la web a, qué sé yo, Garzón.com, entonces, bueno, la sátira desaparecía y nuestro nombre pasaba a ser un simple apellido, por lo cual, en mi opinión, la cosa perdía toda su gracia. Claro. Entonces preferimos cambiarnos de nombre de juez, que a fin de cuentas, pues bueno, para nosotros los jueces no de menos. Sí. Nosotros pueden desfilar todos los jueces de la Audiencia Nacional por superjuez.com. Claro. O sea, el problema es, bueno, para nosotros, bueno, ciertas prácticas que hacen de estos personajes, no sé, jueces, en mi opinión, dudosos. Ya. Dudosos, más pendientes de los focos que de la consistencia de sus autos. Y bueno, como es una realidad que también nos llamaba mucho la atención, y bueno, y más teniendo en cuenta los últimos acontecimientos estos días, después de conocer el fallo del sumario 1898, tan tristemente célebre, pues bueno, creo que ahora esta crítica, este tipo de procedimientos está más pertinente que nunca. Ya. ¿Y Grande Marlaska nos ha dicho nada? Bueno, en El País dijo que le hacía mucha gracia el asunto y que por supuesto no iba a emprender acciones judiciales contra nosotros y tal. Sí. Bueno, yo imagino que tampoco creo que Grande Marlaska tenga mucho más talante que Garzón. Lo que creo es que es un juez bastante más posmoderno, sí, que sabe pasar por encima de estas cosas. Y bueno, que a fin de cuentas, que no es tan difícil pasar por encima de la crítica satírica de este tipo. O sea, creo que no sé, a nosotros lo que nos extraña es que Garzón tuviese la piel tan fina como para arrebatarse por una crítica tan inofensiva como esta. Iron and Wine, el projecte del cantautor nord-americà Sam Beam, ja comença a tenir una carrera discogràfica sòlida i evolucionada. Aquest any coneixíem el seu tercer treball, The Shepherd's Dog, un àlbum en el que les cançons es presenten amb un vestit de luxe, amb una instrumentació més complexa i amb uns arranjaments més acurats. Tot això, en gran part, gràcies al fet que en aquest temps Iron and Wine s'ha convertit en un referent del nou folk. Sam Beam s'ha constituït el seu propi estudi musical i això li ha permès treballar més còmodament i sense presses en la producció d'aquest nou disc, tal com podem observar en temes com Boy with a Coin. Desamor i lletres cantades entre llàgrimes en un disc ple de simpatia i alhora ironia. Les peces de Manos de Topo no acaben de ser contes per adults, però tampoc són únicament cançons. Ni molt menys són un grup que pugui deixar indiferent. Manos de Topo és un peculiar conjunt de músics pop que es dediquen a plorar mentre entonen les seves lletres, que sempre són la combinació exacta entre tragèdia i ironia, la mesura justa per poder riure per sota el nas en més d'una ocasió. La seva fórmula és simple, una oda constant al desamor. En el fons és un disc ple de simpatia, tal com ens demostraven a l'entrevista que els van fer Murmuri. Hoy hicimos un concierto para esa iniciativa que hace la colección de mini música, que son conciertos para niños pequeños, y lo mejor es que están todas las madres ahí. Me parecía que los Manos de Topo somos unos salidos. ¿Qué estoy haciendo? No, yo no quiero decir nada, yo no opino al respecto. Que hable por él, ¿eh? Esto es Miguel Ángel. El resto de la banda estamos felizmente casados y... ¿Sí? Llevamos unas vidas muy organizadas. Muy organizadas. Vale, pues entonces diferenciemos el discurso este que acabamos de oír. Ha sido por parte de Miguel Ángel. Y igualmente, pues quisiera preguntaros por el nombre del grupo. ¿Qué os gusta de este animal? Pues nos han hecho un rato de esta pregunta y en realidad fue una cosa tan absurda que nos hemos inventado, que es porque con las garras de los topos, ¿sí?, esas garras tan duras, tan ásperas, podemos excavar hasta llegar a tu corazón. Oh. Podemos descubrir también que Miguel Ángel tiene su punto sensible. Siempre. Clichado ya, Patricia. Yo en un momento clicho, en un momento. Ah, otra de las cosas que llama más la atención de vuestra música es tu voz, Miguel Ángel, y la manera de cantar, porque parece que estés a punto de llorar, ¿eh? Si me pinchas un poco me pongo a llorar ahora. Yo ya te he pillado que eres muy sentimental, pero en las letras y en la manera de cantarlas realmente llegas, ¿eh? Una cosa es escucharlo y otra es verlo y escucharlo a la vez, que, es un desquicio, la verdad. ¿Sí? Es una de las grandes bazas también de Manos de Topo, contar con Miguel Ángel. Pero... un gran frontman. Morir de celos es algo que hace tiempo no entra en mis planes. Echo de menos practicar tantas posturas elegantes. Sé que hay un hombre que te toca y que no te lleva guantes. Te ata a la cama con hilo dental. Interesante, conmigo siempre te haces la interesante. Lo triste es que funciona, consigues excitarme. Pornografía barata es la oferta. Síndrome del hombre vulgar. Nunca consigo lo que quiero. Todos los martes siempre consigues quien te compre collares. De las que piensan que es mejor cerrar con llave la despensa. Estoy volviendo a pasar algo de hambre. Aún soy un lactante y me tienes que cuidar. Sigues callada, te has prometido no hablar en 3 semanas. Tu familia te apoya, 5 días no son nada. Con tal de que consigas romperme el corazón. Sé que carezco de personalidad.

Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. I acabem el nostre programa especial de repàs del 2007 amb un dels altres grups preferits de Murmuri, que són els barcelonins Love of Lesbian, que han editat aquest any Cuentos Chinos para Niños del Japón, un treball de pop majúscul. L'anterior, Maniobras d'Escapismo, ja era un treball brillant, en el qual, després de molts anys, lluitant a l'escena alternativa barcelonina, superaven un incòmode estat de maduresa i arribaven a la plenitud creativa. Ara, amb aquest cinquè disc, es neguen a baixar del núvol i arriben a l'excel·lència artística. Així de clar, d'aquest disc cal destacar tant la intuïció melòdica com la càrrega poètica, que passa suau. Aconsegueixen sonar nítids i serens, directes a aquella part del cervell on diuen que l'intel·ligència pot convertir-se en emoció. I és que potser aquesta no és la vessant més reconeguda dels Love of Lesbian, però sí que és una vessant a la que ells donen molta importància, tal i com ens deia el cantant Saltibalmes. Us deixem amb les seves declaracions i amb el tema a la paràbola del tonto, i així ens despedim fins al 2008. Que vagi bé. Bé, bueno, són persones que estem tenim una doble vida, com el Spider-Man i el Peter Parker, o... i llavors doncs, ens és bastant fàcil passar d'un camp de la realitat absoluta a l'evasió total. M'agradaria que em parlessis una mica, tornant al disc, que em parlessis de les dues parts diferenciades, perquè em parlaves de la part doncs, més extravagant, més divertida, però també hi ha dos poseu tendres i també hi ha parts serioses, no?, dins d'aquest disc. Sí, el que ens passa a nosaltres és que a vegades doncs, l'arbol no deja ver el bosque. Et fixes en les cançons més espectaculars i no et dones compte del que potser hi ha temes doncs, que seriosos que són molt sagnants. No? Bueno, jo sóc que penso que estem últimament, el que estem fent és que després d'un tema tan autobiogràfic que és la necessitat de evadir-te, no? Perquè a l'oient no es talli les veres. Antes que te vayas vas a contemplar. He hecho algunos cambios, te sorprende. Ya que el rencor duerme ahora en un desván. Dime. ¿Lo has visto? He cambiado todo de lugar. Espera, aguarda, nunca valoras nada. Tus mudanzas aún no pueden empezar. He tirado bolsas llenas de ansiedad y aquellos defectos que uno guarda por guardar. Ya no sé quién soy, tan solo sé que hay más luz de la habitual. Mira. Cambiado todo de lugar. Mil gracias, de nada, fue mi última bobada. Que adolescente tú ahora buscas, no.